تنهایی هوا سرد و غم انگیزه، همه فصل ها بدون تو شبیه فصل پاییزه. تو میخندی نمیدونی، پر از آوار کابوسم، نمیدونی که عکساتو دارم با گریه میبوسم. کمتر نشه احساسم به تو، ببینیم اونقدر بیزارم من از فردا و آیندم، که حتی روم و چه دستم دیگه ساعت نمیبندم. تموم لحظه ها مزد مثل روزای من خستست، که من حتی همین امروز نمیدونم که چند شنبه.